टीका कौन सा दशम ननु काच माया कश्च माया वित्यता। माया क्या है और माया का आश्रय मायावी अस्माया मिटा सजिनी माया यस्मिन अस्तिति मायावी मायावी कौन है इत्यतः मायां तु प्रकृति विद्यान जगत उपादान कारण भूता मायामेव विद्यात जानियात। जगत का उपादान कारण ही माया है। मायिनम तु महेश्वरम मायाविनम माया भी है महेश्वर। महताम अग्नियादिनाम नियंतारमेव महत अग्नि आदि महान है देवता उनका भी नियामक अग्नि इंद्र सूर्य चंद्र यम सब का नियामक है महेश्वर। अस्य माया बिना अवय भूतेस्तु सच्चराज सब कुछ व्याप्त है। एक देश भूते ही अवयव है एक देश व्याप्तम सर्वम सब कुछ व्याप्त है। व्याप्त में वी उपसर्ग है आपली आप्तो विशेषण आप्तम व्याप्तम विशेष रूप से प्राप्त है प्राप्तम सर्वम पूरा सब सर्वत्र मायावी के अवयव से सर्वत्र व्याप्त है सब कुछ मायावी के अवयव रूप है। निखिलम इदम जगत इदम विविध प्रत्यय गम्यम विभिन्न प्रकार प्रत्यय ज्ञान के विषय इदम है प्रत्यक्ष के लिए इदम सन्निकृष्ट में कहते हैं। विभिन्न विभिन्न प्रकार ज्ञान के विषय सारा जगत उसी माया अभी के अवयव स्वरूप से व्याप्त है। चेतना चेतनात्मकम जगत है चेतन अचेतन जड़ चेतनात्मक सारा जगत व्याप्त है। भाष्य एकादश मंत्र में माया तत्कार्यादि योने है कूटस्थस्य स्ववतो वसतो अधिष्ठातृत्वम व्यदादि कार्याणाम उत्पत्ति हेतुत्वम तेनैव सर्वाधिष्ठातृत्व उपलक्षित सच्चिदानंद वपुषा ब्रह्मास्मिति एकत्व ज्ञानान मुक्तिम च दर्शयति। माया तत्कार्यादि योने हे माया तत्कार्यादि माया उसके कार्य का योनि कूटस्थ है माया का आश्रय है और माया कार्य जितने है सब का कारण कूटस्थ है। माया तो अनादि है उसका अधिष्ठाता है सवसतो अधिष्ठातृत्वम वो स्वतंत्र है अधिष्ठाता है सबका आश्रय है। वेदादि कार्याणाम उत्पत्ति हेतुत्वम आकाशादि कार्य की उत्पत्ति का हेतु है कूटस्थ ब्रह्म होकर के माया के कारण तेनैव सर्वाधिष्ठातृत्व उपलक्षित इसे सर्व अधिष्ठान है सबका अधिष्ठातृत्व से उपलक्षित सच्चिदानंद वपुषा सच्चिदानंद स्वरूप से सारे व्याप्त है उत्पत्ति हेतु है। जो सच्चिद आनंद स्वरूप शुद्ध चैतन्य है वह कैसे कारण होगा इसलिए कहा सर्वाधिष्ठातृत्व उपलक्षित सच्चिदानंद वपुषा सर्वाधिष्ठातृत्व से उपलक्षित सर्वाधिष्ठातृत्व ही उपलक्षण उपलक्षण से होकर के उपलक्षित होकर के जो शुद्ध स्वरूप ब्रह्म है उसी ब्रह्म के साथ एकत्व है। अहम ब्रह्मास्मि जो ज्ञान होगा ब्रह्म के साथ एकत्व है। जगत कारण माया विशिष्ट है उसके साथ एकत्व नहीं होता है इसलिए जगत कारणत्व से उपलक्षित सर्वाधिष्ठातृत्व से उपलक्षित सारे प्रपंच है तो सबका अधिष्ठाता बनेगा। प्रपंच मिथ्या है तो सर्वाधिष्ठातृत्व भी कोई धर्म वास्तव नहीं है इसलिए इसे धर्म से उपलक्षित उपलक्षण होता है। अविद्यमान होकर के व्यावर्तक भेदक परिचायक विशेषण होता है वर्तमान रहते हुए भेदक व्यावर्तक होता है। दंडी पुरुष दंड विशेषण है कुंडली दंडी नीलम उत्पलम ये विशेषण रह करके अन्य से भेदक होते हैं। भेदक व्यावर्तक कहते, व्यावृत्ति है भेद, वेद जनक भेद बुद्धि जनक, और उपलक्षण नहीं रहते हुए भी व्यावर्तक होता है। काकव देवदत्त शीघ्री हम देवदत्त घर में काक हमेशा नहीं रहने पर भी काक बैठा चला गया तो उसी काक जहां देखे थे, काक चले जाने पर भी कोई चिन्ह हो अथवा पहले ज्ञात हुआ काक तो उसे उपलक्षित गृह है। अविद्यमानत्व भी व्यावर्तकत्व। इसी प्रकार सर्वाधिष्ठातृत्व आदि धर्म आत्मा में सर्वदा नहीं है, वास्तव भी नहीं है, उसे उपलक्षित स्वरूप जो सच्चिदानंद स्वरूप उसके साथ एकत्व ब्रह्मास्मिति एकत्व ज्ञानात मुक्ति, एकत्व ज्ञान से मुक्ति भी दिखाते आगे एवं करो। यो योनिम योनिम अधितिष्ठत्येको यस्मिनिदं संच विचेति सर्वं तमीशानं वरदं देवमीड्यं निजायेमां शान्तिमत्यन्तमेति। यो योनिम योनिम एकः अधितिष्ठति, एकः अधितिष्ठति योनिम यानि सारे योनि में सर्वत्र एक ही स्थित है। यस्मिनिदं च वेति सर्वं वेति सं एति व्येति सम च वीच एति, एति क्रिया के लिए दो सम और वी संदेश व्यवहिताश्च संदेश व्यवहित होकर के प्रयोग होते समेति व्येति च। सम के साथ एति लगाएंगे तो समेति, वी के साथ लगाएंगे तो व्येति च, समेति च व्येति च सर्वम यस्मिन् इदं सर्वम समेति व्येति च, ये सब कुछ समेति प्रवय काल में सब संगच्छति सम्यक लीन हो जाता है जिसमें ये सारा जगत, और सृष्टि काल में व्येति विविधताम एति विकार विविधत्व को प्राप्त करता है सारा जगत जिसमें सृष्टि काल में वही जो सारा जगत विविध रूप दिखता है। तम ईशानम ईश्वरे जो वरदम वरम ददाति थी वरदम वर देने वाले वर श्रेष्ठ मोक्ष प्रद देवम स्वयं प्रकाश आत्मा जो ईड्य स्तुत्य सर्व देवताओं का भी स्तुत्य है। निचाय उनको जान करके इमाम अत्यंतम शांति एति शांतिम एति अत्यंत शांति निरत्य शांति को प्राप्त करता है साधक। यो योनिमिति यो माया विनिर्भूत आनंदेक घन परमेश्वर हो योनिम योनिमिति विपसया मूल प्रकृति माया अवांतर प्रकृतयो विवदादयश्च सूचिता ताः प्राकृति सत्ता स्फूर्ति प्रदत्वेन अधिष्ठाय तिष्ठति अंतर्यामी रूपेण। वही परमात्मा अंतर्यामी रूप से रहते हैं। माया यो माया विनिर्मुक्त आनंद एक घन, माया वास्तव कोई तत्व नहीं है, उसकी शक्ति उसे भिन्न नहीं है अभिन्न नहीं अनिर्वचनीय है, उसके कार्य दिखता है तो माया की कल्पना करते हैं, शक्ति अवश्य है, शक्ति के बिना कार्य नहीं हो सकता है। कार्य जितने प्रपंच सब अनिर्वचनीय मिथ्या है, इसलिए उसका जो कारण माया वो भी अनिर्वचनीय मिथ्या है, पारमार्थिक नहीं है। पारमार्थिक हो तो उसकी निवृत्ति नहीं होगी, और माया रहेगी जगत बनाएगी तो संसार इसे बनता रहेगा, मुक्ति नहीं हो सकती है। ज्ञान से माया अज्ञान रूपे ज्ञान से निवृत्त हो जाती है। वह शुद्ध स्वरूप माया विनिर्मुक्त माया रहित शुद्ध निर्माय माया नहीं उनसे माया के कार्य नहीं, शुद्ध चिन्ह मात्र आनंदिक घन आनंद रूप घन आनंद ही आनंद एक चेतन घन है और कुछ भी नहीं है, केवल आनंद अनुभव ज्ञान रूप है वही परमेश्वर। योनिम योनिम अधितिष्ठति योनिम योनिम विप्सा व्याप्तुम इच्छा विप्सा व्याप्तुम का स्नेह संबद्धुम इच्छा सबको संबंध करने के सारे योनि में सर्वत्र स्थित है। तो मूल प्रकृति माया अवान्तर प्रकृत हो, मूल प्रकृति माया को लेना है अज्ञान, और उसे अवान्तर प्रकृति है, उसे आकाश आदि की उत्पत्ति हुई, आकाश भी प्रकृति है वायुवादि का, वायु भी प्रकृति है तेज का, तेज की इसी प्रकार अवान्तर प्रकृति आकाश आदि भी सूचित सारे योनि में, सारे कारण योनि आकाश आदि भी योनि है सारे पदार्थ में, ताहा प्रकृति, ताहा प्रकृति बहुवचन, बहुत प्रकृति मूल प्रकृति तो एक है और अवान्तर प्रकृति आकाश आदि भी है, सारे प्रकृति को लेना योनि में योनि में अधितिष्ठति का, सारे योनि में सारे प्रकृति में व्याप्त है। सत्ता स्फूर्ति प्रदत्तेन अधिष्ठाय तिष्ठति, सत्ता और स्फूर्ति जितने प्रकृति है माया, माया के कार्य उनकी वास्तव स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं, तो भी अध्यस्त वस्तु को सत्ता देने वाले अधिष्ठान ही है, अधिष्ठान की सत्ता से अध्यस्त की सत्ता। रज्जु में सर्प दिखते समय कहते सर्पो अस्ति, सर्प अस्ति कहेंगे तो सर्प में जो अस्तित्व सत्ता, सर्प जब है ही नहीं तो अस्तित्व कैसे है, दिखता है सर्प अस्ति, तो अस्तित्व सत्ता अधिष्ठान की ही सर्प में दिखती है। इदम अयम सर्प कह करके जो सामने रज्जु है उसको सर्प समझते हैं और रज्जु की सत्ता सर्प में दिखती है, तो अधिष्ठान की सत्ता अध्यस्त में दिखती है, अधिष्ठान वस्तु अध्यस्त को सत्ता देती है, और अधिष्ठान रज्जु का स्फुरन ज्ञान नहीं होगा तो सर्प नहीं दिखेगा, रज्जु को छिपा देंगे तो सर्प वही रहेगा या पास में आ जाएगा, पास में आ जाएगा सर्प दिखेगा नहीं, रज्जु को कोई हटा लिया तो भी सर्प नहीं दिखेगा। रज्जु का स्फुरन होता है, रज्जु के स्फुरन के बिना सर्प का स्फुरन नहीं होगा। ब्रह्म काल में रज्जु दिखती है क्या किसको, सर्प ब्रह्म काल में, सर्प ब्रह्म काल में रज्जु दिखती, रज्जु नहीं दिखेगी तो सर्प नहीं दिखेगा, रज्जु को छिपा देंगे तो सर्प दिखेगा, ब्रह्म काल में रज्जु दिखती है, रज्जु दिखती है कि लोही रज्जु सर्प रूप से दिखती है, दिखती तो रज्जु सर्पत्वेन प्रतीयते, सर्प रूप से दिखती है, रज्जु नहीं दिखे रज्जु को छिपा दो सर्प दिखेगा, नहीं दिखेगा, रज्जु दिखती है। रज्जु के स्फुरन के बिना रज्जु यदि नहीं दिखे तो सर्प नहीं दिखेगा, इसलिए अधिष्ठान की सत्ता अध्यस्त में, अधिष्ठान की स्फूर्ति अध्यस्त में, अध्यस्त वस्तु को सत्ता और स्फूर्ति देने वाली अधिष्ठान है, ये अधिष्ठान यहाँ ब्रह्म है, अध्यस्त माया, माया के कार्य सब, जितने माया और माया के कार्य सब को सत्ता स्फूर्ति देने वाले अधिष्ठान ब्रह्म है। सत्ता स्फूर्ति प्रदत्वेन सबको अधिष्ठाय, सबका आश्रय होकर के सत्ता स्फूर्ति दे करके स्थित है ब्रह्म, अधिष्ठाय तिष्ठति, सर्वत्र स्थित है अंतर्यामी रूपेण, अंतर्यमयति अंतर्यामी, सब के अंदर रहकर सब का नियमन करता है। अंतर्यामित्व भी शुद्ध चेतन में नहीं है, माया विशिष्ट में है, वही माया विशिष्ट रूप से अंतर्यामी होकर के सर्वत्र स्थित है। यह आकाश तिष्ठन इत्यादि श्रुते अंतर्यामी ब्राह्मण में का आकाश आदि सारे भूत भौतिक सर्वत्र रहता है। एको अद्वितीय योनिम योनिम अधितिष्ठति एकः, एक का अर्थ अद्वितीय है, एक का अर्थ मुख्य भी होता है अन्य भी होता है, एक अद्वितीय अविद्यमान द्वितीय यस्मात, उससे अन्य द्वितीय को है ही नहीं। यस्मिन् मायादि अधिष्ठातरी ईश्वर ईश्वरे इदम सर्वं जगत उपसंहार काले समेति संगच्छते लयं प्राप्नोति, यस्मिन् समेति सम च बीच एति समेति सम के साथ एति यस्मिन जिसमें मायादि अधिष्ठातरी अधिष्ठातरी अधिष्ठात्री का सप्तम है तो माया आदि से आकाश आदि तत्व के अधिष्ठाता है ब्रह्म उसी में अधिष्ठातरी ईश्वर में इदम सर्वम जगत सम्येति सम्येति का सम्यक एति एति का तो गच्छति लयम प्राप्नोति कब जगत उपसंहार काले प्रलय काल में उसी ब्रह्म में सारा जगत लीन हो जाता है सम्येति का तो संगच्छते संगत हो जाता है जगत सम्यक गत लयम प्राप्नोति लीन हो जाता है जगत तो समय कारण रूप से रहता है लय है कारण रूपेण अवस्थान कारण रूप से रहना पुनः सृष्टि काले व्येति व्येति विविधता में सृष्टि काले में अनेक प्रकार को प्राप्त कर लेता है आकाश आदि रूपेण अन्व्येति क्या विविधता आकाश आदि रूपेण नाना भवते नाना हो जाता है माया से तम प्रकृतम अधिष्ठातारम ईशानम नियंतारम वही प्रकृत जो अधिष्ठाता है ईश्वर है सबका नियामक है वही वरद है वरदम वर देने वाले वर श्रेष्ठ पद मुख्य है मुख्य देने वाले मुख्य पदम देवम जब वृत्ति आरूढ़ हो जाता है तो मुख्य दे देते हैं ज्ञान होते ही द्योतनात्मकम देव प्रकाशात्मक ईड्यम वेदादि भी स्तुत्यम वेद देव इंद्रादि सब वेद के द्वारा भी देवताओं के द्वारा भी सब के द्वारा स्तुत्य निश्चाय निश्चयन ज्ञात्वा निश्चय ज्ञान निश्चयात्मक ज्ञान संशय ज्ञान से नहीं निश्चय ज्ञान अहमस्मि ब्रह्म ब्रह्म अहमस्मीति अपरोक्षीकृत्य अहम ब्रह्मास्मि से अपरोक्ष ज्ञान होने पर संशय विपर रहित लग जाता है बहुत कि मैं ब्रह्म ऐसे तो ज्ञान हमको हो जाता है ब्रह्म तो है हम आत्मा ब्रह्म है हम तो आत्मा है ब्रह्म है ये अपरोक्ष ही है क्योंकि आत्मा तो अपरोक्ष है परोक्ष कैसे होगा हम ब्रह्म है उसमें संशय विपर रहित करते कोई हमको संशय नहीं पूरा हम ब्रह्म ही है संशय होना संशय होकर के निवृत्त हो जाना चाहिए संशय नहीं हो बिल्कुल तो आगे संशय होगा संशय होकर के निवृत्त हो जाए जो कृतोपास्ति है जिनको द्वैत का भान नहीं होता है समाधि में रह जाते हैं इष्ट देवता का साक्षात्कार हो जाए योगाभ्यास करके निर्विकल्प समाधि में रह जाए तो द्वैत प्रपंच में आसक्ति नहीं है सत्य तो बुद्धि नहीं है ऐसे रह जाते हैं उनको तो तत्व उपदेश से ज्ञान हो जाएगा संशय विपर्य रहित क्योंकि देह में अहम बुद्धि नहीं रहती है समाधिष्ठ होकर रहते बिल्कुल मैं ब्रह्म ऐसे ज्ञान नहीं हो किंतु योग मार्ग में अभ्यास करने पर देह में अहम बुद्धि रहित होकर के ऐसे रह जाते हैं समाधिष्ठ होते हैं तब तुम ब्रह्म कहेंगे तो विपर्य रहित ज्ञान हो जाता है नहीं तो जो संशय विपर्य रहित ज्ञान एक संशय दूसरा है विपर्य संशय है शास्त्रगत संशय प्रमाण संशय और प्रमेय संशय शास्त्र का तात्पर्य अद्वितीय ब्रह्म में है ये सबसे पहले निश्चय होना चाहिए कुछ ऐसे मैं ब्रह्म चिंतन करके रह जाते हैं कोई फिर शास्त्र को लेकर के कोई ग्रंथ रख दिया वो कुछ अलग प्रकार लगता है फिर इसको छोड़ करके उसको रटने लगते हैं क्योंकि शास्त्र का तात्पर्य निश्चय नहीं हुआ था इसलिए शास्त्र तात्पर्य जिनका निश्चय नहीं है और विभिन्न मत मतांतर के पुस्तक पढ़ करके विभिन्न मत के पीछे भागते फिरते भटकते हैं शास्त्र तात्पर्य निश्चय के बारे हो जाए यही शास्त्र के द्वारा कहा गया तो अन्य कोई भी कुछ ग्रंथ पुस्तक लेकर छपाए सुंदर पुस्तक लेकर बांटे दिखाए तो उसमें सत्यत्व बुद्धि प्रामाण्य बुद्धि नहीं होती है यदि शास्त्र का तात्पर्य निश्चय हुआ तो शास्त्र तात्पर्य निश्चय नहीं है कोई पुस्तक देखा पढ़ा पढ़ने पर बड़ा ठीक लगता है वही ठीक है फिर लगता है कि अरे ये तो मैं पहले भ्रांत था मैं ब्रह्म कहता था यहाँ तो कहा गया ऐसे हमको लोग जाए बिना हमको क्यों ना मोक्ष नहीं हुआ, क्या क्या भगवान का स्वरूप, क्या क्या सब सिद्धि चमत्कार, उसको देखते देखते अद्वैत छूट जाता है। इसलिए शास्त्र तात्पर्य निश्चय पहले होना चाहिए, श्रवण के द्वारा तात्पर्य निश्चय होता है। तात्पर्य निश्चय हो गया ब्रह्म अद्वितीय है तो भी संशय होता है, कैसे मैं ब्रह्म हूं और द्वितीय अन्य कोई है ही नहीं, मेरे से बिना कोई नहीं। एक मकान में अकेले सोने में डर लगता है, बड़े बड़े लोग भी घर में डरते हैं, दरवाजा मजबूत है बंद करके सो जाओ तो भी डरेंगे अकेले, और कुछ लोग तो अंधकार से भी डरते हैं, आलोक रात सोते समय लाइट जला कर सोएंगे, अंधकार से डर जाए, नींद तो हो जाती सो जाते हैं, किन्तु अंधकार रहेगा तो क्या हो जाएगा, इसलिए कम से कम लाइट तो रहे। कोई कुछ किससे भय होता है, लाइट जलाने से क्या हो जाएगा, ये सो गया, जिससे भय जो करता है, लाइट जलाएंगे तो भय नहीं रहेगा, सो गया स्वयं तो कुछ नहीं कर पाएगा, और भूत प्रेत से भय करता है, चोर से भय करता है, जिसके से भय कर रहे लाइट जलाने से क्या होगा, यदि सो गया तो भी भय लगता है, सोकर लाइट जला के सोते हैं, इसे भय करते हैं। अकेले गए कमरा में सोने में डर लगता है, और ज्ञान हो जाएगा आदित्य ब्रह्म मैं हूं और मेरे से बिना कोई नहीं तो भय नहीं लगेगा, ऐसे शास्त्र चिंतन करके ज्ञान हो गया, देखा और कोई नहीं है, समाधि में बैठा अहम ब्रह्म ज्ञान हो गया, फिर देखा और कोई नहीं है तो डर कर भागेगा कहां जाएगा। इसलिए ये भी संशय होता है अद्वितीय कैसे होगा, सारे ब्रह्मांड सत्य है, ये मनन करने पर निवृत्त होने के बाद भी अहम कहते समय देह में अहम बुद्धि इतने दृढ़ बैठी है, छोड़ना चाहते नहीं छूट रहा है। शब्द से तो कहना सरल होता है, देह में जो अहम बुद्धि जानते हैं देह मैं नहीं हूं, और देह को छोड़ कर जाना देह मेरा है, ये देह मेरा पहले जन्म के पहले नहीं था, मानने के बाद नहीं रहेगा, तो भी देह मेरा ये भी नहीं है, क्योंकि मेरा पहले नहीं था अभी आगे नहीं रहेगा, मेरा भी नहीं, अब मैं कहाँ हूं, मैं तो देह नहीं हूं, तो भी अहम कहते समय देह में अहम बुद्धि, मैं ब्रह्म कहते समय ब्रह्म बहुत देर में आएगा, मैं कहते समय पूरा नखर से शिखा तक उपस्थित तो हो जाता है, ये विपरीत भावना है, ऐसे विपर्य रहित ज्ञान होने पर ही मोक्ष होता है। तो ये निश्चय स्वरूप ज्ञान होना चाहिए, अपरिचय अहम अस्मि ब्रह्म संशय विपर्य रहित ज्ञान, निधि ध्यान करने से विपरीत भावना की निवृत्ति होती है, ऐसे ज्ञान जब संशय विपर्य रहित ज्ञान हो जाए उसके बाद आगे कोई पुस्तक पढ़े, कोई सिद्धि चमत्कार वाला कुछ दिखाए, कुछ भी हो जाए तो और कुछ नहीं, अपने स्वरूप में स्थित है, उसको प्राप्त होने के बाद और कुछ या लब्धवा यम लब्धवा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम था तो उससे दुख या नहीं, यस्मृति तेना दुखे न गुरु ना भी विचार लेते, ऐसे स्थित हो जाता है। निश्चय ज्ञान है संशय विपरीत ज्ञान, और ज्ञान इसे अभ्यास करते करते होता है, और निश्चय ज्ञान होने तक ही अभ्यास करना होता है, अभ्यास संशय श्रवण मन निधिध्यासन की आवृत्ति करते करते ही ज्ञान होता है। विचारा जाए तो बोधो अनिचायम न निवर्तये, विचार करने पर बोध ज्ञान होता है, अनिच्छा ज्ञान नहीं हो तो भी ज्ञान की निवृत्ति नहीं कर सकते, अनिच्छा अवश्य हो जाएगा, अज्ञान होते ही सोत्पत्ति मात्रा संसारे दहत्य अखिल सत्यता, ज्ञान होते ही संसार में सत्यत्व बुद्धि को नष्ट कर देता है ज्ञान। इसी प्रकार निश्चयन निचाय निश्चयन ब्रह्मास्मिति अपरुचिकृत्य, वही अपरुच ज्ञान संशय विपर रहित ज्ञान, आंख से दिखेगा ब्रह्म दिखेगा ना, आंख से नहीं दिखेगा, सुख दुख होने पर जैसे संशय विपरीत दृढ़ ज्ञान है, इसी प्रकार ब्रह्म अहम अस्मि निश्चय हो जाने पर सुसुत्या इमाम शांतिम, इमाम शांति अत्यंतम इमाम इदम शब्द प्रयोग किया गया, इदम शब्द ये शांति पहले ज्ञान होने के पहले वो शांति कहाँ है, इसी शांति को प्राप्त करते हैं। ये कहते सुषुप्त्यादि प्रत्यक्षीकृता या सर्व उपरम लक्षण सर्वजनिना शांति। सुषुप्ति काल में कुछ कष्ट रहता है, कुछ नहीं, सुषुप्ति के जगने बाद बड़ा सुख से सो गया। सुषुप्ति गाढ़ निद्रा हो जाए तो उठने के बाद बड़ा अच्छा लगता है, गाढ़ निद्रा हो गई। और नींद नहीं लगे तो परेशानी है, और नींद लगकर सपनों हो जाए बार बार उठ जाए तो भी ठीक नहीं, गाढ़ निद्रा हो जाए तो। वो सुषुप्ति आदि में, सुषुप्ति काल में समाधि में प्रत्यक्ष होता है सर्व लोगों को, सर्व ऊपर सबका उपरम। सुषुप्ति काल में कारण रूप है, कार्य नहीं है, विपरीत ग्रहण भ्रांति ग्रहण नहीं है। स्वप्न अवस्था में जागृत अवस्था में ब्रह्म ज्ञान है, एक अग्रहण एक अन्यथा ग्रहण। अग्रहण है अज्ञान सुषुप्ति में है, किंतु जागृत सपने में अन्यथा ग्रहण भ्रांति ज्ञान। रज्जु के अज्ञान से सर्प दिखता है, रज्जु अज्ञान कारण है और सर्प ज्ञान कार्य है। सर्प ज्ञान नहीं, रज्जु का अज्ञान रह जाए तो भय लगेगा नहीं, सर्प ज्ञान से भय होता है। इसी प्रकार सुषुप्ति काल में विपरीत ज्ञान नहीं होने से कोई दुख नहीं, और सपन जागृत में देहादि में अहम बुद्धि होने से ही दुख है। तो सुषुप्ति काल में सबका उपरम, शरीर पहले निश्चेष्ट हो गया, स्थूल प्रपंच सूक्ष्म में, सूक्ष्म प्रपंच शरीर सब कुछ अज्ञान में लीन हो गई, कारण से रहने से सबका उपरम हो गया। सुषुप्ति में प्रलय में भी समाधि अवस्था में स्थित होकर के रहता है शांति, केवल विक्षेप अभाव मात्र से शांति है, विक्षेप अन्यथा ग्रहण नहीं होने से ही शांति है। आत्मज्ञान होने के पहले, अभी अज्ञान अवस्था में सुषुप्ति होती किसको, किसकी होती सुषुप्ति या नहीं होती, होती। सुषुप्ति अवस्था में ज्ञान नहीं होने पर भी शांति है, विपरीत ग्रहण नहीं होने से शांति है। इससे ये प्रमाण है सुषुप्ति में जितने शांति है, विषय सेवन करते समय उसे अधिक सुख है। विषय सेवन के समय अधिक सुख होता तो विषय सेवन छोड़ करके सोने के लिए जाना नहीं चाहिए। विषय सेवन जितने विषय जो जिसको जो चाहिए विषय सब पर्याप्त प्राप्त हो जाए तो छोड़कर कोई सोने के लिए जाएगा या विषय सेवन करता रहेगा। कोई एक रात देखता रहे या कुछ देखते, कोई कोई सुनते रहे संगीत आदि, एक रात खाते रहे, कितने खाएगा, कितने देखेगा, कितने सुनेगा, रात भर देखेगा तो फिर सुबह सो जाएगा, सुबह सो जाएगा आरती नहीं पाएगा, कहेगा पेट में दर्द है या बुखार है, दिन भर सोना पड़ेगा। अब एक दिन चल रात दिन दो तीन दिन देख ले, कोई कोई रात दिन देखते रहते सुनते रहते कुछ, कितने दिन देखेंगे सुनेंगे, फिर बाद में सो जाना पड़ेगा। यही प्रमाण है विषय सेवन सुख से अधिक सुख सुषुप्ति में। विषय सेवन के बिना चल जाएगा, सुषुप्ति के बिना नहीं चलेगा, मर जाएगा, पागल हो जाएगा। इसे सुषुप्ति अवस्था में रहता है सर्व उपरम शांति है। और यदि ज्ञान प्राप्त हो जाए तो सुषुप्ति अवस्था में द्वैत का विस्मरण है किन्तु ज्ञान नहीं है। तो ये सबको दिखाते इमाम शांति में अत्यंत मेति, ये जो शांति है सर्वजन प्रसिद्ध है सुषुप्ति अवस्था में। ये मालूम है सबको सुषुप्ति अवस्था में किसी भी विषय के बिना भी शांति है। विषय भोग करके इंद्रिय थक जाती है, इंद्रिय थक जाने पर फिर कोई विषय ग्रहण नहीं होता है। खाने वाला खाकर थक जाता है, बाद में हार जोता है, फिर खाने के कहे तो रोते हैं, हाँ नहीं खाएंगे हम, नहीं दो और खिलाए और खिलाए और खिलाए, कितने खाओगी। इसी प्रकार देखते देखते थक जाती है, आंख बंद कर देना, सुनते सुनते कहते बस बहुत सुंदर भजन सुना, बड़ा खुश होकर के सुनने सुनने के बाद फिर कहे बस अभी रखो, फिर कभी सुनेंगे, थक जाती है। सब चीज अत्यंत प्रिय हो तो भी छोड़ देते हैं, फिर सो जाना है। ये सर्व उपरम, सबके उपरम, सबकी निवृत्ति हो जाए, सब ज्ञान इंद्रिय से विषय ग्रहण नहीं हो कुछ करे नहीं, निशांत हो गया, ये शांति है। इमाम शांति को प्राप्त, अत्यंत शांति को प्राप्त करता है। सुश्रुति में जो शांति है आगे फिर जगना पड़ता है, वो अत्यंत नहीं है, क्योंकि फिर जगना पड़ता है। कारण रूप से सब बीज पाप पुण्य रहता है, फिर जगना पड़ता है। कोई चाहे सुश्रुति अवस्था में बहुत समय रह जाए, रह जाएगा बहुत समय अपनी इच्छा से, नहीं उठना पड़ेगा। जागर सपना कर्म तैयार हो जाएंगे, उठो उठा देंगे, उठो कोई ना नहीं पड़ेगा, जग जाएगा। फिर चाहेगा सो जाए, नींद नहीं लगेगी, भले लेटा रहे नींद नहीं आएगी। तो सुश्रुति में प्रत्यक्ष कृता जो शांति सर्व परम रक्षणा सर्वजनिना सर्वजन प्रसिद्ध है शांति, सा इदमा दर्शित इमाम शांति, इदम शब्द से शांति दिखाई गई। ताम प्रसिद्धाम इमाम शांति, ये प्रसिद्ध है सब लोग को सुश्रुति अवस्था में जो शांति है। सर्व दुख विनिर्मुक्त सुखैकतानता सुखैतान स्वरूपां मुक्ति, और उसी में ये तो केवल सर्व उपरम हुआ, और ज्ञान प्राप्त हो जाए, अज्ञान की निवृत्ति हो जाए तो सर्व दुख विनिर्मुक्त। सुश्रुति अवस्था में तो अज्ञान रहता है, कारण रूप अज्ञान रहने से फिर जगना पड़ता है, किन्तु ज्ञान हो जाने पर अपरोक्ष ज्ञान हो गया, अज्ञानी की भी निवृत्ति हो जाती है, सारे दुखों की अत्यंत निवृत्ति। विनिर्मुक्त सुख एकतान, सुख का एक तान, तान है तनु विस्तार, एक तान लगातार, सुख सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, विज्ञान आनंद ब्रह्म आनंद घन कहते आनंद, एकतान आनंद एक रस, रस का घन कहते स्वरूपम, यही मुक्ति है। मुक्ति में दुख का अत्यंत अभाव, क्षणिक दुख भी नहीं, विषय सुख भी नहीं, विषय के बिना भी आनंद है। सुश्रुति अवस्था में जो शांति है विषय के द्वारा, कुछ विषय के बिना भी, इसी प्रकार ज्ञान हो जाने पर विषय नहीं किंतु निरतिशय आनंद रूप मुक्ति इसको प्राप्त करते हैं। निचाय इमाम, निचाय इसी ब्रह्म को देवम इदम निचाय ज्ञात्वा साक्षात्कार करके, अपरोक्ष साक्षात्कार करके इमाम अत्यंत शांति मेति मुक्ति को प्राप्त करता है। ज्ञान से, ज्ञान क्या है, ज्ञान कैसे होगा, ज्ञान जो अज्ञान के अनिवर्तक ज्ञान, और ज्ञान उत्पन्न होगा या अनादि है, उत्पन्न होगा, उत्पन्न होगा किसी से, किस प्रमाण से, महावाक्य प्रमाण से, गुरु उपदिष्ट तत्त्वमादि वाक्य जन्य सुतत्व ज्ञानेन, गुरु के द्वारा उपदिष्ट जो तत्त्वमसी आदि वाक्य, तत्त्वमसी महावाक्य है, भेद भ्रम निवर्तक वाक्य, वाक्य जन्य ज्ञान, वाक्य जन सुतत्व ज्ञान, शोभनम तत्व ज्ञान, वाक्य जन तत्त्वमसी तुम ब्रह्म हो, सुनते ही छोटा बच्चा भी समझ लेगा, तत् का अर्थ ब्रह्म, तुम का तो तुम, असी का तो हो, समझ आ गया नहीं, तुम ब्रह्म, अहम का तो मैं ब्रह्म, अस्मि का तो हूं मैं ब्रह्म हूं, समझ आ गया। ये नहीं तत्व ज्ञान, सुतत्व ज्ञान, ये पदार्थ का पद का अर्थ तो हो गया, शब्द अहम शब्द को मैं, अस्मि का तो हूं, ये तो समझ आ गया, किंतु मैं शब्द का अर्थ पहले समझना पड़ेगा, किसको मैं कहते हैं, मैं व्यवहार सब करते अहम अहम कहते हैं, अहम शब्द का अर्थ वास्तव अर्थ को समझना पड़ेगा। इसको नहीं समझ करके जितने भी रटे अहम ब्रह्म सोहम शिवम रटते रहे, ज्ञान क्या होगा, पहले अहम शब्द का अर्थ ज्ञान हो, अहम शब्द का लक्ष्य अर्थ समझ लिया तत्वबोध पढ़ने पर समझ आ जाएगा, ब्रह्म शब्द का अर्थ समझ में आ जाएगा, शुद्ध चैतन्य समाधि दशा संपन्नम तीनों शरीर से विलक्षण तीन अवस्था का साखी, बस इससे तो समझ आ जाएगा। किंतु त्वम पदार्थ तत्पदार्थ जो लक्ष्यार्थ है उसका ज्ञान संशय विपर रहित ज्ञान हो, उसके बाद वाक्यार्थ बोध होता है। पदार्थ बोध अलग, वाक्यार्थ बोध अलग, वाक्यार्थ ज्ञान के लिए पदार्थ ज्ञान कारण, तत्त्वमसि तुम ब्रह्म हो, अहम ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म हूं, यहां एक एक पद को अन्य भाषा में त्वम पद का अर्थ तुम, अहम पद का अर्थ में, ये समझ आ गया। शब्द का अर्थ अन्य शब्द से कह दिया, किंतु मैं शब्द का क्या अर्थ है? तो तुम कौन हो दिखा देगी, यही मैं हूं, हाथ पैर छाती से पीटी देखा यही मैं हूं, तो ये तो तुम्हारा शरीर है, तुम कौन हो? फिर क्या है, किसको पूछे तुम कौन हो? देखा मैं हूं, ये तो तुम्हारा छाती है, फिर क्या है, हाथ पैर सब हुए शरीर है, शरीर हो नहीं, ये मेरा शरीर है, तो तुम कौन हो? शरीर यदि मेरा तो तुम कौन हो? तुम कहाँ हो? यहाँ हो, ऊपर हो, छात के ऊपर, इसके अंदर है, इसके अंदर कितने बड़ा है, तुम क्या हो? फिर जो बोलने वाला में हूँ, बोलने वाला इंद्र से बोलते हो, सोचने वाला देखने वाला इंद्र के द्वारा, ऐसे ऐसे करते करते फिर बाद में पूछने पर बड़े बड़े समझदार व्यक्ति भी सिर में खुजलाहट हो जाता है, वो तो उत्तर नहीं मिलेगा, क्या है क्या है, मेरा मेरा, जो मेरा, जो तेरा तू नहीं हो, जो तुम्हारा शरीर तुम नहीं हो, तुम्हारे इंद्रिय तुम नहीं हो, तुम्हारे प्राण तुम नहीं हो, तुम्हारे मन तुम मन नहीं हो, मन तुम्हारा है ना नहीं, तुम्हारा मन तुम हो क्या मन, तुम्हारी बुद्धि तुम बुद्धि नहीं हो, तुम्हारा अज्ञान तुम अज्ञान नहीं हो, कहेंगे इसका साक्षी है, मैं चेतन ब्रह्म साक्षी, चेतन ब्रह्म साक्षी शब्द से कह देंगे, वो साक्षी कहाँ है, कितने बड़ा है, चेतन ब्रह्म क्या है, क्या सर्वव्यापक शब्द सुन करके तो बोल देंगे, मैं कहते समय देखो सर्वव्यापक ज्ञान होता है क्या, मैं सर्वव्यापक, मैं सर्वव्यापक ऐसा यदि निश्चय हो जाए उसमें कोई संशय नहीं, और जितने बार सोचे मैं कहते समय सर्वव्यापक तत्व तो उपस्थित तो हो जाए, तो आपके शरीर हो अन्य शरीर हो, सारा ब्रह्मांड के साथ, जिस प्रकार पर्वत के साथ वृक्ष के साथ आपका कोई अलग संबंध नहीं है, मैं कहते समय पेड़ को कोई देखता है सोचता है या पर्वत को सोचता है? नहीं। इसी प्रकार अपने शरीर भी नहीं हो, दूसरे शरीर को दूसरे पशु पक्षी आदि पत्थर आदि पड़ा हुआ, वहां अहम बुद्धि नहीं होती है, इसी प्रकार अपने बुद्धि में शरीर में अहम बुद्धि नहीं हो, तब विपर्य रहित ज्ञान होता है। मैं अहम कहते समय देह में अहम बुद्धि स्वल्प भी नहीं हो, जैसे दीवार में अहम बुद्धि नहीं होती है, इसी प्रकार देह में नहीं हो, इसका नाम है विपर्य रहित ज्ञान। त्वम पदार्थ में विपर्य रहित ज्ञान हो जाए, फिर तत्पदार्थ का तत्पद का अर्थ ठीक समझ में आ जाए, तत्पद का वाच्यार्थ ईश्वर है माया विशिष्ट चेतन, लक्ष्यार्थ शुद्ध चेतन, शुद्ध चेतन एकमेव अद्वितीयम्, एक ही है, स्वगत सजाते विजाते भेद रहित, कोई स्वगत भेद नहीं, सजातीय भेद नहीं, विजातीय भेद नहीं, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है, ये समझ में आना चाहिए, शब्द से तो समझ आता है, तत्पद का तो शुद्ध चेतन, वो शुद्ध चेतन कैसा है, जिसमें कोई भेद नहीं है, उससे भिन्न क्या पदार्थ है, तत्पदार्थ, तत्पद का शुद्ध चेतन अर्थ है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, तत्पद का अर्थ ये समझ में आ जाए, शब्द से तो समझ आ जाता है, कुछ भी नहीं, सबका अभाव हो और तत्पदार्थ चेतन वही मैं हूं, ऐसे ज्ञान हो जाए अहम अस्मि ब्रह्म, संशय विपर्य रहित ज्ञान, ये ज्ञान होता है तत्त्वमस्यादि वाक्य से, शब्द सुनने के बाद सामान्य अर्थ ज्ञान होता है, लक्ष्यार्थ को जानना जानने के लिए पदार्थ का शोधन करना पड़ता है, पदार्थ में विरुद्ध अंश वास्तव क्या है अवास्तव क्या है, ये करके उपाधि के कारण अज्ञान के कारण जो अहम बुद्धि होती है देहादि में उसको छोड़ करके लक्ष्यार्थ शुद्ध चेतन को समझे, शुद्ध चेतन को समझने के बाद ब्रह्म का अर्थ एक भेद निर्भेद स्वगत सजातीय भेद विजातीय भेद रहित देश काल वस्तु परिच्छेद रहित सारा देश में सारे काल में सारे वस्तु कोई वस्तु से भिन्न नहीं है ऐसा तत्पदार्थ एक शुद्ध चेतन है तब अहम अस्मि ब्रह्म ये चिंतन करने से फिर ज्ञान होता है। तो अहम ब्रह्म चिंतन करने के पहले अहम शब्द का अर्थ पहले पक्का दृढ़ निश्चय हो जाए इसके लिए तब वाक्य जन्य ज्ञान होता है तत्त्वमस्यादि वाक्य जन्य ज्ञान ये सुतत्व ज्ञान सु दृढ़ अपरोक्ष संशय विपरीत तत्व ज्ञान से अविद्या तत्कार्यादि विश्वमाया निवृत्तिया। अविद्या तत्कार्य आदि सारे माया, माया है मूला विद्या और उसके कार्य प्रकृति जितने हैं आकाश आदि सब की निवृत्तिया। ज्ञान होते निवृत्ति, अज्ञान की निवृत्ति हो गई, आकाश आदि में सत्यत्व बुद्धि नष्ट हो जाती है, बाद हो जाता है। पहले रज्जु में सर्प देखकर डरता था, बाद में रज्जु ज्ञान हो गया सर्प नहीं निश्चय हो गया, बच्चा भी उसको सर्प कह करके दूसरे को डराता है। सर्प जैसे दिखता है इसे दूसरे को डराता है, किंतु सर्प बुद्धि उसमें है नहीं, सर्प नहीं है। इसी प्रकार ज्ञानी के लिए प्रपंच दिखने पर भी सत्य तो बुद्धि नष्ट हो जाती है। अत्यंतम शांति को प्राप्त करता है, अत्यंतम अंतम अतिक्रम्य अंत को, जिसका अंत नहीं है अर्थात पुनरावृत्ति रहितम यथा भवति तथा, पुनरावृत्ति नहीं होगी ज्ञान होने के बाद, एक तत्व में स्थित हो गया ब्रह्म स्वरूप में। इति एक रस भवति, एक रस ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, अत्यंत शांति को प्राप्त करता है। क्या तो जो निरति से आनंद पर ब्रह्म नित्य आनंद रूपे तद्रूप हो जाता है। एकादश मंत्र, ननु संति सहस्र कारणानि जगत तेषां किं ब्रह्मत्वेन ज्ञेयत्वम् इतता। जगत का तो कारण बहुत ही, कितने कारण है, कार्य बिना बिना तो कारण भी बहुत ही, क्या सब कारण ब्रह्म है, तेषां किं ब्रह्मत्वेन ज्ञेयत्वम्, सबको ब्रह्म जानना। यदि यह योनि योनिम अधितिष्ठति एकम्, सर्वत्र एक ही तत्व है, सबको सत्ता स्फूर्ति देने वाला वही सबका कारण है प्रसिद्ध। योनिम योनिम कारणम कार्यणम विप्सायम सर्व कारण ग्रहणार्थ, सारे कारण जितने कारण अनेक नहीं है, सर्वत्र वही रह करके वही कारण होता है। अधितिष्ठति अधिष्ठाए वर्तते, सर्वत्र स्थित है, सबको सत्ता स्फूर्ति देने वाली कारण अधिष्ठात्र तो भेद मारे थी, अधिष्ठाता होगा अलग और कारण कोई होगा, निमित्त कारण उपादान कारण भिन्न होगा, ऐसा नहीं एक है। भेद शून्य सर्व कारण कारण, सारे कारण का भी कारण है, एक ही तत्व है, अनेक कारण नहीं। तथापि अयम नो उपादान कारण निमित्तत्व न अपनी उपादान उत्पादक तो उपपत्ति, ये ब्रह्म सबका निमित्त कारण तो ठीक है, उपादान कारण नहीं होगा। न्याय शास्त्र में ईश्वर तो मानते हैं, वो निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं। उपादान कारण तो पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु, परमाणु से ही द्विअणुक त्रिअणुक क्रम से ब्रह्मांड बनेगा, तर्क के आधार पर निश्चय करते ये सारे प्रपंच पर्वत दिखता है, उसका तो उसको तोड़ो ऐसा तोड़ते तोड़ते अंत में इतने छोटा परमाणु मिलेगा जिसको आगे तोड़ नहीं सकते, वो निरवय वे उसको कहते नित्य। नित्य है कि मानना पड़ेगा, कहते नहीं जो परमाणु कहते थे वैज्ञानिक लोग कहते उसका भी भाग होता है, तार्किक न्यायिक लोग तो हमको मालूम है उसका भी भाग किया जा सकता है, उसका भी भाग किया सकता है। अभी तक वैज्ञानिक लोग जहां तक तो पहुंचे, तार्किक लोग कहते और भी उसको तो टुकड़ा कर सकते है, किन्तु जहां टुकड़ा टुकड़ा कर करके जाओ अंत में एक स्थान में पहुंचना पड़ेगा जिसके आगे उसका भाग नहीं होगा। नहीं तो क्या आपत्ति है, तर्क देते हैं, ये मेरु पर्वत है, हिमालय पर्वत हो सामने पर्वत दिखता है, और एक सरसव सर्व से दाना, ये यदि सरसव का दाना इतने छोटा है, श्यामा का जैसे चावल होता है सरसव, उसको राई जैसे छोटा है, उसको टुकड़ा करते करते करते उसके टुकड़ा उसके अंश कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा, नहीं तो यदि उसका अनंत अवयव मानेंगे, राई सरसव का भी अनंत अवयव और पर्वत का भी अवयव अनंत, यदि पर्वत का अवयव अनंत सरसव का अवयव अनंत हो जाएगा तो पर्वत और सरसव राई दोनों बराबर हो जाना चाहिए साइज। मेरु सरसव अवयव साम्य प्रसंग, न्यायिक लोग कहते हैं यदि अनंत अवयव मानेंगे, मेरु पर्वत जितने बड़ा सरसव इतने बड़ा, सब जितने बड़ा मेरु पर्वत इतने बड़ा समान हो जाए। मेरु पर्वत छोड़ दो, सामने जो पर्वत दिखता है उसको देखो, सामने पर्वत और एक राई दोनों बराबर साइज है ना, समान आकार है, दोनों का अवयव यदि अनंत मानेंगे समान हो जाना चाहिए, समान नहीं है इसे दोनों का अवयव अनंत नहीं है, एक का अवयव कहीं ना कहीं समाप्त होगा, अर्थात सरसव तोड़ते तोड़ते जाएंगे अंत में एक स्थान में पहुंचेंगे जिसका आगे अवयव नहीं होगा, उसको कहते परमाणु। ये कितने दूर जाने पर परमाणु मिलेगा, कहते ये हमको परमाणु निर्णय करने के लिए हम नहीं बैठे, समझ लो एक स्थान में रुकना पड़ेगा, उसको निरवय मानना पड़ेगा, वही नित्य है क्योंकि उसके आगे नाश नहीं होगा। तो इसे पृथ्वी के परमाणु कितने परमाणु है, अनंत है, जल के परमाणु अनंत, तेज के परमाणु है, वायु का है, ये अनंत परमाणु को नित्य मानते तार्किक लोग। परमाणु दो मिलेगा तो द्वियों को हो जाएगा, तीन द्वियों के मिलेगा तो त्रियों को हो जाएगा, ऐसे बड़े बड़े बनते बनते है पर्वती बन जाएगा, मकान ही बन जाता है, शरीर बन जाता है। ईश्वर केवल निमित्त कारण उपादान कारण नहीं है, और आकाश काल दीघ आत्मा मन ये सब नित्य है, ये मानते तार्किक लोग। तो निमित्त कारण ईश्वर तो है किन्तु उपादान कारण कैसे होगा, कुलाल घट बनाता है, कुलाल उपादान कारण है या निमित्त कारण है, निमित्त कारण, और उपादान कारण क्या है, मिट्टी है, एक उपादान कारण एक निमित्त कारण होता है। इसे जगत कारण परमात्मा कहेंगे तो ये शंका हो जाती है, जगत कारण है तो निमित्त कारण होगे, इसलिए कहा तथापि अयम न उपादान कारण, ये उपादान कारण नहीं होगा क्योंकि कुलाल घट बनाता है तो मिट्टी लाकर घट बनाता है, निमित्त कारण तो है कुलाल, उपादान कारण नहीं। इसी प्रकार ईश्वर जगत का उपादान कारण नहीं होगा, हाँ निमित्त कारण होने पर जैसे कुलाल घट बनाता है, घट बनाने वाला कौन है, कुलाल, घट का उत्पादक कुलाल है, इसी प्रकार निमित्त कारण होकर के भी ईश्वर जगत का उत्पादक हो जाएगा, उत्पादक तो होना चाहिए जगत को बनाने वाला, उपादान कारण क्यों मानेंगे, उत्पादक तो उपपते निमित्तत्व नापि उत्पादक तो उपपते, निमित्त रूप से जगत का उत्पादक ईश्वर हो जाएगा। इततः यस्मिन ये यस्मिन इदम सर्वम बीच समेति, जिसमें समेति जगत कारण अधिष्ठात्र में इदम विविधम प्रत्यगम्यम जगत, अनेक प्रकार दिखता है भूत भौतिक प्रपंच सारा जगत, संच वीचेति समेति वीचेति समेति व्येति च, सम के साथ एति लगा दो समेति, बी के लगा दो व्येति च, सम्यक अच्छति सम्यक अच्छति का उसमें अर्थ क्या, भाष्य में लीन हो जाता है प्रलीन प्रलय काल में, यहाँ समेति का अर्थ सम स्थिति करोति, यही जगत स्थित हो जाता है, जिस ब्रह्म में सारा जगत स्थित होता है, प्रलय काल में प्रलय हो जाता है, स्थिति काल में स्थित रहता है, अरे विविधम गच्छति कहते विनाशम उपेति, उसमें कहा था व्येति विविधताम एति, सृष्टि काल में अनेकत्व को प्राप्त करता है, यहाँ विविधम गच्छति विविधम विनाशम उपेति, नष्ट हो जाता है, आद्यश्चकार एते समा एते समान संबंधार्थ एते समान एते एति क्रिया के साथ समान करने के लिए आद्यश्चकार समा, हाँ वो सम के साथ आद्यश्चकार एते है, एते एति क्रिया का सम उपसर्ग के साथ समा संबंधार्थ, समा का अर्थ सम के साथ संबंध करने के लिए समेति, द्वितीय स्थिति प्रलयोरपि कारण समुचयार्थ, स्थिति का भी कारण प्रलय का ही कारण, सर्वम निखिलम उत्पत्ति स्थिति प्रलय कारणत्वात्, ये सारा जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय का कारण है, ब्रह्म उपादान कारणम अपि इत्यर्थ, इसलिए जो उत्पत्ति का कारण प्रलय का कारण, घट नष्ट होगा तो घट कुलाल हो जाता है, मिट्टी हो जाती है, लय होता है उपादान कारण में। इसलिए जगत का लय होता है जिसमें, कौन से ये उपादान कारण भी है, जिससे उत्पत्ति, जिसमें स्थिति और जिसमें लय। उत्पत्ति स्थिति लय, मिट्टी से उत्पन्न घट जब तक है मिट्टी में आश्रित है, तोड़ देंगे तो मिट्टी है। सोना से बना भूषण रहते समय सुवर्ण है, हैं? तोड़ देंगे तो सोना ही है। ये उत्पत्ति स्थिति कारण उपादान कारण होगा। और कुलाल से घट बना, कुलाल घट बना करके कांधे में रखकर बैठता है हमेशा, स्थित होता है कुलाल में घट हमेशा। कुलाल के बिना घट रसता है, कुलाल मर जाएगा तो घट रहेगा, और को नष्ट जब होगा घट को तोड़ देंगे तो कुलाल के पास जाएगा नहीं। और ये जगत उत्पत्ति स्थिति प्रलय का कारण कौन से, निमित्त कारण भी उपादान कारण भी है ब्रह्म। तम प्रलय कारण था ब्रह्म उपादान कारण। उत्तम कारण रूपम ईशानम, जो सबका ईश्वर नियंता है वरदम, वरम भक्ता अभिलषत अभिलषित मर्तम ददाति थी वरद। तम वर देने वाले भक्त के इष्ट वस्तु देने वाले, मोक्ष चाहने वाले को तो मोक्ष देगा, जो मोक्ष नहीं चाहता है उसको मोक्ष देगा नहीं, जो नाचना चाहता है उसको नचाएगा, जो खेलना चाहता है उसको खेलेगा। अनादिकाल से नाचते खेलते अभी शांति नहीं मिली, तृप्ति नहीं हुई, और खेलना चाहते खेलो तो खेलने के लिए बैठे नचाते हैं। उमा दारू जो सीत की नहीं, सभी नचावत राम को नचाते रहते हैं। लकड़ी के खिलौना बन करके जैसे कि खिलौने दिखाते हैं ना, ऐसे सूक्ष्म बंधा हुआ है, जैसे चाहेंगे नचाएंगे नचता रहेगा। काठपुतली नचाते हैं, इसी प्रकार सबको नचाते हैं भगवान। वो नचाने के लिए बैठे, और जिसको नाचने की चाहे वो खुश ये कहते हैं हम तो वही चाहते हैं, हम तो चाहते नाचने वाले मिले तो हम नचाते रहेंगे। नाचने वाले मिले क्या, नाचने वाले तो बहुत ही, जब जिसको नाचना है आ जाओ, नचाते रहते हैं। इसलिए जो वर इष्ट चाहता है उसको देते हैं। जब अन्य कुछ नहीं चाहिए ऐसा निश्चय हो जाए, और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तब तो परमात्मा स्वयं हाथ उठा कर कहते आ जाओ, मैं तो वही चाहता हूँ। कुछ नहीं चाहिए जो कहता है उसको मैं चाहता हूँ, और जो चाहता है कुछ ले लो जाओ भागो, कुछ चाहता है तो लेकर भागो मेरे सामने से, उसको देखना नहीं चाहते, देखो नाचो खेलो। जो कुछ नहीं चाहता है उसको पास बुलाते हैं तो उसको मोक्ष देते हैं। जो सबसे दुर्लभ है देवम से प्रकाशम मिध्यम स्तुत्यम निचाय साक्षात्कार करके इमाम, तभी साक्षात्कार होता है। और कुछ नहीं चाहिए निश्चय हो जाए तो, जब तक कुछ चाहिए कुछ मन में वासना है तब साक्षात्कार प्रश्न ही नहीं है। और यदि ये निश्चय कभी हो जाए कि और कुछ भी नहीं चाहिए हमको साक्षात्कार करना, ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाए तो साक्षात्कार करने के लिए देर नहीं लगता है। कि निश्चय होता है क्या कभी, कितने को निश्चय होता है हाथ उठाओ, कुछ नहीं चाहिए केवल भगवान परमात्मा दर्शन करेंगे आत्म साक्षात्कार करेंगे। हे इच्छा है किसकी, दो तीन चार अच्छा अरे हमेशा सोचे, हमेशा सोचे, वस्तुतः इस इच्छा दृढ़ है, इच्छा दृढ़ बना रखे, नहीं तो विचार करे और क्या चाहिए, सब मिल जाने पर क्या करना है, कितने दिन रहना है, क्या लेकर जाना है, सब मिल जाए तो लेकर कितने दिन बैठना है, ऐसे विचार करके निश्चय करे और कुछ भी नहीं चाहिए, तब इमाम शांति विद्वत प्रत्यक्षम। वहां तो सुश्रुति अवस्था में बता दिया, ये तो जो वास्तव शांति है वो सुश्रुति अवस्था में क्या, सुश्रुति अवस्था में तो केवल विक्षेप विपरीत ज्ञान नहीं होने से थोड़ी शांति मिलती है। जो ज्ञान होने पर शांति है विद्वान का प्रत्यक्ष है शांति, प्रत्यक्ष इदम शब्द प्रयोग किया क्योंकि विद्वान के प्रत्यक्ष है। आनंद आत्म प्रकाश रूप है अत्यंतम अतिशयन एति गच्छति, अत्यंत शांति को प्राप्त करता है, कृतकृत हो जाता है ज्ञान से ही, अपरोक्ष ज्ञान से। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओ